صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکات ملالیہ کا حمد باری پر مشتمل کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تمام بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مل کر گڑ گڑا کر دعا کیجیے, انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا. پڑھیے یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا جھولی بھر دے بھر دے, یا اللہ جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ ہو یا رحمان یا حنان یا منان, بخش دے بخش ہو کا صدقہ, بخش دے بخش بھر دے, واسطہ نبیوں کے سرور کا, واسطہ نبیوں کے سرور کا, واسطہ سیدی کور عمر کا, واسطہ سیدی کور عمر کا, واسطہ عثمان حیدر کا, واسطہ عثمان حیدر کا, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا جھولی بھر دے بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, بخش دے میری ساری خطائیں, اللہ بخش دے میری ساری خطائیں, اللہ بخش ہماری ساری خطائیں, خلق کے راند ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں بھول ہو جاتی ہے اکثر کیا کریں انسان ہیں تیرا نام ستار غفار ہے میرا نام عاجز گناہگار ہے خطائے بخش دے یا رب تجھے ستار کہتے ہیں مولا بخش ہماری ساری خطائیں اللہ بخش ہماری ساری خطائیں بخش ہماری ساری خطائیں اللہ عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا یا غفور مولا بخش ہماری ساری خطائیں اللہ بخش ہماری ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے غلبہ اے شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے تو نے دنیا میں میرے عیبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے یا خدا رحمت تیری ہے تیرے گھر پر فضل و رحمت کے سارے جی رہا بدکار ہے مولا بخش ہماری ساری خطائیں اللہ بخش ہماری ساری خطائیں سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے نت نیا جرم ہر کان ہوا جاتا ہے لاؤ وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے بخش ہماری ساری خطائیں اللہ بخش ہماری ساری خطائیں بخش ہماری ساری خطائیں عدل کریں تے تھر تھر کمب اونچیاں شاناں والے او فضل کرے تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے بخش ہماری ساری خطائے اللہ بخش ہماری خطائے کھول دے ہم پر اپنی عطا کھول دے ہم پر اپنی عطا اللہ کھول دے ہم پر اپنی عطا پر سادے رحمت کی برکھا پر سادے رحمت کی برکھا یا میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے بھر دے یا بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے دعوت اسلامی کی کئیو سارے جہاں میں مچ جائے دھوم دعوت اسلامی کی کئیوں سارے جگہ میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچا بچا اس پہ فدا ہو بچا بچا یا میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے میرا دنیا سے سفر ہو یوں میرا دنیا سے سفر ہو ان کی چوکھٹ میرا سر ہو ان کی چوکھٹ سر ہو یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں غلامی میں وہ آقا نظر آئے یوں میرا دنیا سے سفر ہو یوں میرا دنیا سے سفر ہو ان کی چوکھٹ میرا سر ہو ان کی چوکھٹ میرا سر ہو پیش نظر ہو ان کا جلوہ پیش نظر ہو ان کا جلوہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے جنت میں آقا کا پڑوسی ہی جنت میں آقا کا پڑوسی جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الٰہی جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے بدکار الٰہی بغیر رضا قطب مدینہ بغیر رضا قطب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ میری جھولی بھر دے بھر دے بھر دے بھر دے بھر دے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قبلہ الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا ایک کلام پڑھنے کی سعادت پاؤں گا. ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی اذن مدینہ کی حاضری کی آس لیے ہوئے گنبد خضرا کا تصور جمع کر اس کلام کو سنیے, انشاءاللہ لطف و سرور حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم. السلام علیکم. اذن مل جا کام بن جا گنگا کمینے کام بن جا جائے گئے مدینے کام بن جا جا کے ان کو دکھاؤں گا میں تو جا کے ان کو دکھاؤں گا میں تو زخم دل او زخم دل اور دادا داسی کا اور ہم کو بھی مل جا گا ہم دے کا اس نے مل جا دور رنجو جو الم ہو دنیا کے دور رنجو جو الم ہو دنیا کے ہم کو مل جا غم دے کا ہم کو مل جا غم مدے اور ایک مدت سے دل میں ارماں ہے ایک مدت سے دل میں ارماں ہے جام دیدار جام دیدار یار یار بھی نے کا جا بنا لو مدینے کا سگ بنا لو بنا لو مجھے مجھے مدینے کا اذن مل جا مدینے کا کام بن بن جا گا ہاں کمینے کا صلوا على الحبيب صلى الله عليه صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے کہ یا رسول اللہ ہم گناہگاروں کو بھی مکہ مدینے کی بات بازی نصیب فرما دیجئے یا رسول اللہ ہمارا کوئی نہیں آپ کے سوا یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرما دیجئے آئیے مل کے امیر اہل سنت کا لکھا ہوا دعائیہ کلام پیش کرتے ہیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں مجھ کو آقا مدینے بلانا سب سے گنبد کا جلوہ دکھانا کو آقا مدینے بلانا سب سے گنبد کا جلوہ دکھانا تم نے کعبہ رخ سے اٹھانا نیک جرموں سے مجھ کو لگا دا مجھ کو آقا مدینے بلانا سب سے دشمن دیا کر کلا گئے حاسدوں کا حسد پڑ چلا گئے ظلم ہر سرت سے ہو رہا ہے چلتے تار کو تو بچا دا میرے تار کو تم بچا دا مجھ کو آقا مدینے بلا دا سب سے گنبد کا جلوہ دکھا دا تم نے کعبہ اپنے رخ سے اٹھا دا مجھ کو قدموں سے اپنے لگا دا مرشد کے سنگ تیرے واہ دکھا دا مرشد کے سنگ تیرے واہ دکھا دا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ سرکار دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی امیر السنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامن برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام وسائل بخشش سے سعادت حاصل کروں گا. اور اس کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل یہ کلام 25 شعبان المعظم 1414 سنہ ہجری کو لکھا گیا اور کچھ ہی روز کے بعد امیر اہل سنت کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوئی. آئیے اس کلام کو مل کر پڑھتے ہیں ان دعاؤں التجاؤں تمناؤں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. کاش کے آ جائے کاش کے آ جائے عطا مدینے کاش کے آ جائے عطا مدینے میں بلوا لو خدا را کے آ جائے بلا لو اب مجھے عشاء کے بغیر عمر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوے جانا میں غریبا چاک سینا چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں بلا لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں بلوا لو خدا بہت دور گو گئے گو جو اس نے گو تو مدینہ گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے سرکار گھر تیرے روزے کی دید گو قسم خدا کی غریبوں کی عید گو جا جائے بلوا لو خدا رب بلوا لو خدا رب سرکار مدینے میں بلوا لو خدا سرکار مدینے میں دے گلی زیب سر رکھ کر موت اب تو گنبدِ خضرا کے سائے میں ملے کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں غم کھائیں گے؟ اے خوشا تقدیر سے گئے ہم کو منظوری ملی، رکھ کے سر دگلیز پر سر کار کی مر جائیں گے، دگلیز پہ سر رکھ کر دگلیز پہ سر رکھ کر مجھے مرنا گیا تھا گنبد قزرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ؟ مجھے گھر یار گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جاؤ دین و ایمان یا رسول اللہ، چلو چوکھٹ پہ ان کی رکھ کے سر قربان ہو جائے، حیات جاری جاری پائیں گے مر کر مدینے میں، دے گے لیزے پہ سر رکھ کر میرے آقا، دے گے لیزے پہ سر رکھ کر سرکار مدینے میں، دے گے لیزے پہ سر رکھ کر Bye. سرکار مدینے میں بلوا لو خدا رب. صلوا علی الحبیب. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی پیاری نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایمان ہے آل مصطفی جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی آنکھوں میں چمک کے دل جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی میرے جمال مصطفی اے شمع جمال مصطفی آنکھیں تیری راہ تک جمال مصطفی بن بن تیرے ہے میرا گھر سونا بن بن تیرے ہے میرا جمال مصطفی. مصطفی اے شمع جمال مصطفی جمال مصطفی صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلاة وسلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور زور سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آقا موت آ کہتا ہوں میں آمین رسول عربی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاجیوں کا شمار شروع ہو چکا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے استغاثہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. اسی مناسبت سے ہے آئیے ہم بھی مل کر پیش کرتے ہیں نہ جانے کس کی آمین کے صدقے اللہ تعالی ہمیں حاضری نصیب فرمائے. اب لا لیجئے مدینہ آ رہا ہے کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ آقا المدد تاجدار مدینہ بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ بولے المدد تاجدار مدینہ مجھ کو آقا مدینے بلا لو مدینے بلا لو حسرتیں میرے دل کی نکالو آقا حسرتیں میرے دل کی نکالو غوث اعظم کا صدقہ نبھالو اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ آقا المدد آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو سٹتا ہو سینا برد لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ آقا المدد تاجدار مدینہ جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد ہچکیاں باندھ کروں بے حد کاش آ جائے ایسا قرینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے مہینہ البدد تاجدار مدینہ آقا البدد تاجدار مدینہ اور میں مبلغ بنوں میں مبلغ بنوں سنتوں کا میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کرو سنتوں کا یا خدا درس دو سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ البدد تاجدار مدینہ آقا البدد تاجدار مدینہ بعد مردن یہ احسان کرنا بعد مردن یہ احسان کرنا منہ پہ خاک مدینہ چھڑکنا اور میرے کفن پر بھی لگانا گرما یا سر ہو ان کا پسینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ آقا المدد تاجدار مدینہ ہے تمنا عطار ان کے جلووں میں یوں موت آئے جھوم کر جب گرے میرا لاشا ہم نے پڑھ کے شاہ مدینہ اب لا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ البدد تاجدار مدینہ آقا المدد تاجدار مدینہ آقا المدد تاجدار مدینہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مطبوعہ مدنی پنچسورہ سے آپ کو دعا کی اہمیت کے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں. دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے. قرآن و احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے. رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی. دعا کے تین فائدے، اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ تعالی اسے تین چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے. نمبر ایک، یا اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے، یا اللہ عز و جل کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے، اور نمبر تین، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی دعا کی اہمیت کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے رہنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. منقبت کے چند اشعار اور پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام اور اختتام. غوثِ اعظم بمنِ بے سر و سامان مددِ، غوثِ اعظم بمنِ بے سر و سامان مددِ، قبلہِ دین مددِ، کعبہ ایمان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ ہے غوث خیبانہ تیرا، واہ کیا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. میں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، بس میں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا تجھ پر والا فانا تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا اور فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چلے کھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا چلے کھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لا سلام جی سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دن افروز سعادت لا سلام مصطفیٰ جان رحمت لا سلام غوث اعظم امام متقاول نوقا غوث اعظم امام متقاول نوقا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہارا زا مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہارا زا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت فیض سے جل کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے امام سجے اس امیر اہل سنت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت